To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 sierpnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska wygrała spór z Rosją dotyczący energii przed Światową Organizacją Handlu. Prezydent Donald Trump ogłosił podwojenie ceł zaporowych na import stali i aluminium z Turcji. Konie arabskie z polskich stadnin prezentują się na narodowym pokazie na warszawskim Służewcu. Ale zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Marcin Lewandowski jest wicemistrzem Europy w biegu na 1500 metrów. Przenosimy się do Berlina. Mistrzostwa Europy obserwuje Tomasz Gorazdowski. Długo musieliśmy czekać na ten kolejny medal po tym fantastycznym początku mistrzostw aż do teraz. Faktycznie kilka minut temu Marcin Lewandowski dobiegł jako drugi na metę na biegu na dystansie 1500 metrów z czasem 3 minuty 38 sekund i 14 setnych. Dlaczego o tym mówię? Bo to 3 sekundy wolniej niż jego najlepszy rezultat. Ten bieg był wolny i to był dobry bieg dla Marcina Lewandowskiego. Biegło tutaj trzech braci Ingebrigtsenów, Norwegów, i jeden z nich okazał się najszybszy. Ten finisz w wykonaniu Marcina Lewandowskiego, który zaczął się na 100 metrów przed metą, zaczął się trochę za późno. Gdyby jeszcze było ze 2, 3, 4, 5, może 6 metrów dystansu, Polak byłby pierwszy, a tak wygrał Norweg. A wcześniej Karol Zalewski był czwarty na 400 metrów, Anna Sabat piąta na 800 metrów i znowu czwarte miejsce. Najgorsze dla sportowca, dla Damiana Czykera w finale na 110 metrów przez płotki. Także dzisiaj mamy szósty medal na tych mistrzostwach, srebrny Marcina Lewandowskiego w biegu na 1500 metrów. Z Tomaszem Grazdowskim będziemy się jeszcze łączyć. Unia Europejska wygrała spór z Rosją dotyczący energii przed Światową Organizacją Handlu. Chodzi o zapisy trzeciego pakietu energetycznego i rynku gazu. Komisja Europejska zadowolona z werdyktu. Wszystko jest zgodne z zasadami międzynarodowego handlu, komentuje Bruksela. Rosja złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu w 2014 roku. Argumentowała, że unijny trzeci pakiet energetyczny godzi w interesy Gazpromu, bo wymaga od niego rozdzielenia dostaw i wytwarzania energii od eksploatacji sieci przesyłowych. W tej sprawie eksperci Światowej Organizacji Handlu orzekli na korzyść Unii. To jest istotne, bo zapewnia utrzymanie podstawowych elementów trzeciego pakietu energetycznego, a na zapisy tego pakietu powołuje się Unia Europejska, kwestionując budowę drugiej magistrali gazociągu północnego. Panel WTO odrzucił większość zarzutów Rosji. Nie znalazł podstaw do stwierdzenia, że Unia Europejska w swoim trzecim pakiecie energetycznym dyskryminuje rosyjskie usługi transportu rurociągowego, usługodawców lub rosyjski gaz ziemny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Donald Trump ogłosił podwojenie ceł zaporowych na import stali i aluminium z Turcji. Biały Dom poinformował, że powodem tej decyzji są względy bezpieczeństwa narodowego. Podwyższenie ceł jest prawdopodobnie odwetem za odmowę uwolnienia przez Turcję amerykańskiego pastora. Donald Trump poinformował, że cła na import tureckiej stali wyniosą 50%, a na aluminium 20%. W tym momencie nasze relacje z Turcją nie są dobre, napisał amerykański prezydent na Twitterze. Decyzję o podniesieniu ceł na stali i aluminium z Turcji Donald Trump ogłosił tydzień po nałożeniu przez Stany Zjednoczone sankcji na ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w rządzie prezydenta Erdoğana. Amerykanie wprowadzili je w związku z przetrzymywaniem w tureckim więzieniu pastora Andrew Bransona z Karoliny Południowej. Został on aresztowany 3 miesiące po nieudanym zamachu stanu w 2016 roku pod zarzutem wspierania grupy powiązanej z organizatorami puczu i udzielania pomocy separatystom kurdyjskim. W tym tygodniu w Waszyngtonie odbyły się rozmowy pomiędzy rządami Stanów Zjednoczonych i Turcji na temat uwolnienia pastora. Zakończyły się one jednak niepowodzeniem. Fiasko negocjacji przyczyniło się do zawirowań na rynkach i spadku wartości tureckiej liry. Tylko dziś kurs tej waluty obniżył się o 14%, a ceny akcji na giełdzie w Stambule spadły o 3,5%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Konie arabskie z polskich państwowych i prywatnych stadnin prezentują się na narodowym pokazie na warszawskim torze wyścigów konnych Służewiec. Dziś na ringu można było oglądać ogiery z różnych kategorii wiekowych. Na pokazie pojawiła się publiczność z różnych części Polski. Stawka jest wygórowana, jest dużo mniej koni startuje jak w poprzednich latach, ale stawka jest dobra. No to jest czołówka polskiej hodowli, także tutaj widzimy parę przyszłych gwiazd w późniejszym wieku. Bardzo dobra klasa dwulatków. My jesteśmy koniary, po prostu oseska. Ja posiadam konie, tutaj Natalka jeździ na koniach od małego i dlatego i mamy Araby. Ja tu się pojawiam bardzo często, więc pokaz nie musi być zachętą do tego, żebym tu przyszedł, ale żona bardzo lubi zwłaszcza konie arabskie, więc przyszliśmy. To zwierzę, które samo w sobie zachwyca. One są wyjątkowe, dlatego że bardzo się przywiązują do swojego właściciela. To, co się daje dla nich, one bardzo dużo potrafią oddać. A jutro prezentowane będą klacze. W sumie do pokazu zgłoszono 82 konie. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

drive them away. The wind in my heart, the wind in my heart will drive them away. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchają Państwo audycji Zalew z Giełku. Temat dzisiejszej audycji to zwiewanie, będzie dużo o wietrze. A to był Peter Gabriel w coverze zespołu Talking Heads, Listening Wind. Jeżeli już Państwo się wzruszyli tą wersją piosenki, to mam nadzieję, że teraz Państwo wzruszą się już zupełnie. Krakowski Spleen z płyty Nocny Patrol z 83 roku. Thank you. Normalnie mam ciarki. Co to była za kobieta? Znakomita artystka, piękny człowiek i świadomy obywatel. Ja też czekam na wiatr, co rozgoni to duszne i pozostajemy w klimacie piosenek o przemijaniu. Znakomity Lech Janerka z płyty Fiu Fiu wieje. Wyprowadzam się. Ja bardzo pana Lecha Enerkę proszę, żeby się jeszcze nie wyprowadzał. A tymczasem z podwórka światowego Grace Jones z płyty Huragan Hurricane, powracająca w 2008 roku z 10. albumem, pierwszym po 19 latach, jedna z najbardziej autobiograficznych piosenek w jej karierze, William's Blood. You can't save me. You can't save a wretch like me. When she was 17, she married a preacher man, and she settled down. Change. sweet the sound that saved a wretch like me. Jak oni robią, ci artyści znakomici, że tak pulsują? Całe ciało chodzi. Niesamowite. Brian Eno między innymi współprodukował tą płytę. A teraz będzie mój ukochany zespół Queen. Może nie jest to najwybitniejsza piosenka w dziejach historii tego zespołu, natomiast ja, żeby sięgnąć do języka kibicowskiego, jestem ultrasem, ultrafanem grupy Queen, więc wszystkie piosenki mi się podobają. Nawet I'm in love with my car, którą śpiewa perkusista, gdzie wyśpiewuje, że musiał zapomnieć o dziewczynie, bo musiał kupić nowy gaźnik do samochodu. Tu jest trochę lepiej. Uważam, że piosenka Ride the Wild Wind świetnie się nadaje do prowadzenia auta, a domyślam się, że część z Państwa słucha Trójki właśnie prowadząc auto. Więc szerokiej drogi, proszę bardzo uważać i Ride the Wild Wind. Ride the wild wind. Gonna ride the whirlwind. It ain't dangerous. Enough for me. Get your head down, baby. Yeah. We're gonna ride tonight. Your angel eyes are shining bright. I wanna take your hand, lead you from this place. Don't leave it all behind. Check out this rat race. Ride the wild wind. We're gonna ride tonight. Yeah. We got reefs to the left. We got jerks to the right. Sometimes I get so low, I just have to ride. Let me take your hand. Gonna ride the wild wind. It ain't dangerous. Trochę stadionówka, ale trochę z odcieniem smutku. Przecież kiedy Queen nagrywał płytę Innuendo, to zdawali sobie sprawę, że to ostatni album, jaki razem zrobią. Przypomniało mi się, jak dostałem Walkmana na komunię. Młodszym słuchaczom wyjaśnię, Walkman to takie urządzenie przenośne, gdzie wkładało się kasety magnetofonowe. Kiedy dostałem Walkmana na komunię, to słuchałem tej taśmy w kółko, w tej weftę. No cóż, słuchają Państwo audycji Zalew z Giełku. Teraz ze stadionu przeniesiemy się w obręb muzyki, może nieco bardziej alternatywnej. PJ Harvey i piosenka The Wind. Tutaj redaktorzy zwracają uwagę, że trochę smutkuje, jakiś melancholiczna się ta audycja jakaś zrobiła. Wspominki, że wspomniała babcia dziewiczy wieczór, że węgiel przywieźli, że przed wojną też przywieźli. No więc, żeby zmienić trochę postrzeganie mojej osoby w dniu dzisiejszym, zaproponuję Państwu rzecz nową względnie. To jest też jeden z pozytywów prowadzenia tej audycji, że oprócz tego, że mam nadzieję, że Państwu czasami podsuwam do posłuchania coś nowego, to ja też szukając natykam się na różne perełki. Tak też jest w tym przypadku. Amerykański zespół Headless Heroes w piosence z 2008 roku The North Wind Blew South. Przyznają państwo, piękna piosenka. Taka skłaniająca do baletowego tańca. Mnie przynajmniej. No cóż, słuchają państwo audycji Zalew Zgiełku, więc musi być trochę głośno. Rage Against the Machine z płyty Evil Empire. Evil Empire. Teraz przy prezydenturze Trumpa to tym bardziej prawdziwa jest ta nazwa Stanów Zjednoczonych. Ciekawe, jakby nazwali Rage Polskę. Rage Against the Machine i piosenka Wind Below. We'll be right back. exalted ovaries. She was strangled, not through a barrel she breathed. To go deaf to the screams in the south. No pięknie. Zawsze Rage Against the Machine robi robotę. Dzisiejszy tytuł audycji to zwiewanie, więc dużo jest o wietrze. Nie bardzo wiem, jaki związek z wiatrem ma następna piosenka. Vance Joy i Riptide. Riptide to jest prąd odpływowy. Tak wyczytałem, więc też z wiatrem niewiele ma wspólnego. Może chodzi o to, że jest to młody artysta, że idzie wiatr zmian, że teraz młodzi przejmują pałeczkę. Australijczyk urodzony w 87 roku. No po prostu piękna, radosna piosenka. Zawsze chciałem ją Państwu zaprezentować. Vance Joy i Riptide. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Assistant in their dream. Oh, oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide. movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. To Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. No i taki właśnie Vance Joy. A teraz będą nieśmiertelni, niezatapialni Zeppelini. Dawno już chciałem Państwu puścić No Quarter. A może już puszczałem kiedyś? No nawet jeśli, to każdy powód jest dobry, żeby puścić No Quarter. Uważam, że to jest jedna z najlepszych piosenek napisanych kiedykolwiek. Cóż ma z wiatrem wspólnego? Otóż Robert Plant wspomina coś o silnych wiatrach zsyłanych przez Thora, nordyckiego boga burzy, piorunów, sił witalnych. A propos Thora, to mamy czwartek od Thora. W sensie czwartek jest dniem Thora, Thursday. Albo południowo-germański odpowiednik Thora to jest Donar i po niemiecku jest Donnerstag. Nie wiem, dlaczego u nas jest czwartek. Może Państwo mi podpowiedzą następnym razem, kiedy będziemy mieli okazję porozmawiać, wymienić myśli na żywo. Tak czy siak, Led Zeppelin i No Quarter. Home tonight. no false heart, don't you know? The winds of Thor are blowing cold. They're wearing steel that's bright and true. Przyznają Państwo, że to jest jedna z najpiękniejszych piosenek kiedykolwiek napisanych. Bardzo mi było miło spędzić z Państwem kolejny wieczór. Audycję realizowała Grażyna Mazurczak, produkował Piotr Kordaszewski. Żegna się z Państwem Krzysztof Zalewski. Zdaje się, że już puszczałem Państwu tę piosenkę. Listening Wind, tym razem w oryginale. Talking Heads. Surely now or never more. of the winter garden.